بی‌حجابانه درا، بی‌حجابانه درا از در کاشانه ما، که کسی نیست به غیر از تو در این خانه ما. شکایت از دست جفای یار دارم، که لحاظ دست بیمهری روزگار دارم. تو همی به تار مویت گره بر سر گره زن، تو همی به تار مویت گره بر سر گره زن. چه غمان که من به دل عقده بیشمار دارم. مکشید بعد مرگ از دل من خدنگ او را، که همین ز دوره عمر به یادگار دارم. به کجا گریزم از تو که نشان داغ عشقت به دل شکسته چون لاله داغدار دارم. Thank you. به تمنای وصال تو یگانه، اشکم بود اشکم بود از موج چون سیل روان. کس به زبانی سخن وصف تو گویم، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه، هر کس به زبانی سخن وصف تو گویم، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. گه متکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو مقصود تویی، کعبه و رودخانه به خانه. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی، کعبه و بتخانه بانه من طالب دیدار. او خانه همی جوید و من صاحب خانه. زیبد که در درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. این بود برگ سبز شماره 60 که در آهنگ بیات اصفهان با ابیاتی از شیخ بهاءالدین عاملی مشهور به شیخ بهایی تنظیم یافته. سایر اشعار از عطار، نظام وفا و عراقی. ستار از